Tja, dat was het dan, hè. Bucket Boys, we want you more than they will ever want you. Ja. Nou, en dat was het voor nu. Ik heb nog wel het een en ander liggen wat gedraaid kan worden. Maar dat komt allemaal later nog wel een keer misschien. Of niet, of ja, kunnen we wat anders doen. Voorlopig is dit het voor nu. En later gaan we wel weer... Oh ja, dat was het. Ja, we gaan nog meer uitzendingen. We gaan nog vandaag zelfs, waarschijnlijk, heel waarschijnlijk. Want het is de 24e en ja... Als de 24e in de maand zit, dan, ja, dan gaan we weer naar het spui. Want ja, een tijdje geleden op de 24e... werd er een lamp binnengevallen en daar gaan we het nog even over hebben vanavond op het spui om 6 uur. Dus kom er maar gewoon gezellig heen. Je kan het ook op de radio luisteren, maar je kan beter komen. Dat is beter. Dus, en nou ja, blijf ondertussen lekker luisteren naar Patapoel, want er komt misschien nog wel meer, maar ja. Zullen we wel zien wanneer. Doei.